Odi kasule nasi na poni boloko motema nanga mpo ekita na koyebisa sekanda nanga esila nakoluka yuma mpo asalisa ngai nalembi maloba mayo masukali bondumba na ngai ya nsomi nalingaka te komonisa te nazali ndumba elongi na ngai na ezaleli na ngai ekosala la vi na nga naponi boloko motema nanga mpo ekita na koyebisa sekanda nanga esila nakoluka yuma mpo asalisa ngai nalembi maloba mayo masukali bondumba na ngai ya nsomi nalingaka te komonisa te nazali ndumba elongi na ngai na ezaleli na nga ekosala la vi na nga mwana mobali olakisanga nzela nini lalanga ngai komotema kozali kozika awa tika kolalela naluki na boya motema na nga elingi yo ndenge ya koleka okasule lokola kombo na nga na ndako ya banganga naluki na boya motema na nga elingi yo ndenge ya koleka okasule longola kombo na nga na ndako ya banganga